Michał Kmieciak od lat jest wraz z nami i swoją fortepianową muzyką czaruje nie tylko podczas naszych nocnych spotkań. Zresztą Michał miał niedawno spotkanie wraz z Pawłem Swiernalisem, czyli ze Swiernalisem w piosence Szaleniec. Tym razem Swiernalis wystąpił solo, to jego najnowszy singiel Wirus. Podobno napisany jeszcze przed wielką pandemią, ale z premierą postanowił chwilkę poczekać i kilka dni temu pojawił się na antenach rozgłośni. No i Resoraki, które debiutowały u nas w Trójce i przed tygodniem też słuchaliśmy właśnie tej piosenki. Kolejna Trójka, też panowie, czyli Basz, Gracjan Kalandyk oraz Rogi Clash. Nie ma, aż nad radem znikać i far to go out and save the world. This time the place inside me, this is where I belong. I have no reason so far to go out and save the world. This place inside me, oh Lord, laid him down. In the shape of a girl, please turn. Nie da się ukryć, że Igor Szulc to niezwykle zdolny kompozytor, muzyk, aranżer, no i wokalista przy okazji również, no i producent przede wszystkim też. To było jego nowe wcielenie pod nazwą Rogi Clash. Wcześniej Gracjan Kalandyk, Gracjan, który na swojej drugiej płycie troszkę chce zmienić imidż i bardziej rockowo zabrzmieć niż na krążku pierwszym. No i Basz w piosence Brokat. Kolejna trójka to właściwie debiutanci. Colin Clue, artysta, który dopiero nagrywa swoją pierwszą płytę. Interesująco brzmi piosenka Hope. Potem troszkę już znany państwu zespół Kolory, bo byli w audycji Trójka Żąda Debiutów. No i jako trzeci w tym zestawieniu zespół My Tylko na Chwilę. inside my brain. Load with my blood through my veins. End is a pain. How could I try to resist you? You're a part of my mind and soul. Nie mam, nie. cofnąć czas. Lecz nic nie wypełni tej pustki, gdzie ona zniknie, nie będzie mnie. Tylko na chwilę. Zespół swoją premierę tej piosenki miał w Trójce w ubiegłym tygodniu. Fajnie dziewczyna śpiewa. Ja może nie jestem wielkim fanem takich klimatów, ale coś w tym utworze jest, co stwierdziłem, że chyba powinno zainteresować również Państwa. A przed My tylko na chwilę zespół Kolory w nowym utworze Pustka oraz Colin Clue, artysta, który podobno radzi sobie dobrze gdzieś tam na listach przebojów w stacjach regionalnych. No a w Trójce to była premiera. No to teraz zespół już troszkę Państwu znany, czyli Tarło. Potem w zupełnie innej kieszeni Keija Sant i Albert Beger i Brodacze jako trzeci utwór. sypią, a na twarzy życie bruzdą wyorane. Każdy, kto widział go, obrzydzeniem spluwał obficie. Mało kto wiedział, że po prostu chłop miał złamane życie. Ile kosztuje serdeczność i chwila? Ile dobrych życzeń kupisz za dwa syna? Dorzuć proszę na jednego łyka. Understand, and this

run, boy, run. Right to the sun like John Rambo. Trzy piosenki z zupełnie różnych muzycznych folderów, tak to teraz byśmy nazwali, a nie półek, bo głównie przecież muzyka żyje w komputerowych źródłach. Brodacze Live Act i Jak John Rambo, ta piosenka z nami jest od dłuższego czasu, już zresztą premierę ogólnopolską miała również w Trójce. Kiedy byliśmy w Szklarskiej Porębie? O, proszę bardzo, to wtedy było dokładnie 14 lutego. Wcześniej Keija Sand i Albert Begger. Keija Sand, czyli Krystian Walczak, wydaje swoje piosenki ostatnio, właściwie swoje produkcje, bo to różni goście, na singlach winylowych. Tych singli docelowo ma być 8, a w tej chwili 7 wyszedł. No i grupa Tarło na początku. A teraz będzie już dużo spokojniej, no i tu możemy powiedzieć, że to już właściwie z jednego folderu, czyli Barta Szymoniak, Marcin Łazarski i Gypsy and the Acid Queen. Nie wszystko, co widzisz, z miłości jest. Nie wszyscy ludzie kochają cię. Wybieraj, co dobre, odrzucaj, co złe. Przestrzegaj zasad, bądź silny i wiedz. Życie masz tylko jedno, nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Życie masz tylko jedno, nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Co czujesz, da opisać się. Nie wszystko, co dotkniesz, kochane jest. Cierpliwie podążaj swoją drogą. Czasami gorzko, na końcu słodko. Masz tylko jedno, nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Życie masz tylko jedno, nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Kto uwierzy, jak nie ty? nie mamy wiele dziś. Mamy siebie. Te ciepłe słowa leczą krzyk gwarnych ulic, błędne dni. Niecierpliwy w sercu chłód we mnie koisz znów. Tylko bądź, resztą thank you. to zespół, właściwie zespół, jednoosobowy zespół Gypsy and the Acid Queen, chociaż teraz koledzy wspierają również na występach Gypsy and the Acid Queen. Marcin Łazarski i Bartosz Szymoniak wcześniej i właściwie każdy z tych artystów w trójce był wielokrotnie i opowiadał o swojej twórczości. A w Nocnej Polsce teraz będzie chwila wspomnień, bo będzie zespół The Days, no i będzie Atmosfer. Każdy tych chwil, gdy brak ci słów, nie mówisz i czuję wyraźnie tak, jesteś tak blisko. Dotykasz mych myśli, wtedy wiem, takich miejsc. To była druga płyta grupy Atmosphere, Europa Naftowa, a wcześniej przed Atmosphere formacja The Days ze swojej płyty debiutanckiej, zresztą chyba jedynej, bo nie było potem nic więcej. No i tyle było w nocnej Polsce, dużo polskiej muzyki było. I będzie jeszcze potwór instrumentalny na koniec. Ewa Redel, Tomasz Żonda, dziękujemy. Szymon Weiss, który przed tygodniem zagrał swoją piosenkę nam w całości. Dziś tylko na zakończenie we fragmencie. No a potem już budzik.